قصه منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان. یک مثال دیگرم در کجروی شاید در از نقل قرآن بشنوی. این چنین کجبازی در جفت و تاق با نبی می باختن دهل نفاق، که از برای عز دین احمدی مسجدی سازیم و بودان مرتدی. این چنین کجبازی می باختند، مسجدی جز مسجد او ساختند. فرش و سقف و قبهش آراسته، لیک تفریق جماعت خواسته. نزد پیغمبر بلابه آمدند، همچه اشتر پیش او زانو زدند، که ای رسول حق برای محسنی سوی آن مسجد قدم رنجه کنی، تا مبارک گردد از اقدام تو، تا قیامت تازه با دیام تو. مسجد روز گل است و روز ابر، مسجد روز ضرورت وقت فقر. تا غریبی یابد آنجا خیر و جا، تا فراوان گردد این خدمت سرا. تا شعار دین شود بسیار و پر، زان که با یاران شود خوش کار مر. ساعتی آنجا یه تشریف ده، تزکیه ما کن ز ما تعریف ده. مسجد و اصحاب مسجد را نواز، تو مهی ما شب دمی با ما بساز. تا شود شب از جمالت همچو روز، ای جمالت آفتاب جان فروز. ای دریغا کان سخن از دل بودی، تا مراد آن نفر حاصل شدی. لطف کاید بی دل و جان در زبان، همچو سبزیتون بود ای دوستان. همز دورش بنگر و اندر گذر، خوردن و بو را نشاید ای پسر. سوی لطف بی وفایان هند مرو، کان پل ویران بود نیکو شنو. گر قدم را جاهلی بر بی زند، بشکند پل وان قدم را بشکند. هر کجا لشکر شکسته می شود، او دو سه سست مخنث می بود. در صف آید با سلاح و مردوار، دل برو بنهند کیندک یار غار. رو بگرداند چو بیند زخم ها، رفتن او بشکند پشت تو را. این دراز است و فراوان می شود، وان چه مقصود است پنهان می شود.